Dominus vobis et cum spiritu tuo sur sum coorma habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum